Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Працягваем знаёміць з кнігай Пятра Васючэнкі «Піраміда Лінея». Вершы чытае Кірыл Смяглікаў. Старонкі з кнігі. Вожык. Дзеля чаго існуе вожык? Ты не бяры яго ў ложак. Ён не дае нікому спаць, бо не галіўся гадоў 5. Мыш. Нашто жыве на свеце мыш? Каб лезці ў клець, пакуль ты спіш, тачыць сыры, кілбасы, крупы і пакідаць у пастцы трупы. Вавёрка. Навошта створана вавёрка? Каб грацыёзнай быць і вёрткай, каб мець утульнае жытло, арэхаў поўнае дупло. Ліса. Дзеля чаго жыве ліса? Каб ціха шнырыць па лясах. Яна за ўсіх звяроў мудрый, цягае гусак і курэй. Ваўкі. Навошта створаны ваўкі? У іх не зубы, а штыкі. На тое створаны ваўкі, каб рэзаць свінні і быкі. Леў. Дзеля чаго існуе леў? Яго ты не загоніш у хлеў. Зжэр антылопу і зароў. На тое ён і цар звяроў. Рысь. Дзеля чаго існуе рысь? Калі на рысь ты крыкнеш «брысь», яна не кінецца ў кусты, а пабяжыш хавацца ты. Котка. Дзеля чаго існуе котка? Пралаза, шельма і какотка. Знішчаць мышыную пароду, чыніць паўсюль малую шкоду. Вярблюды. Дзеля чаго жывуць вярблюды? Яны гарбатыя, няўклюды, грызуць калючыя кусты і не баляць ім жываты. Старонкі з кнігі.